numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 marca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Opozycja wini rząd za zbyt małe pieniądze z Unii dla polskich firm zbrojeniowych. Szef MSZ wskazuje na zaniedbania poprzedników. Banki żywności chcą działań osłonowych wobec najuboższych w związku z podwyżką VAT-u na część produktów spożywczych. Jest wstępna zgoda w Unii na sankcje wobec ekstremistycznych osadników żydowskich z zachodniego brzegu i terrorystów z Hamasu. Szef polskiej dyplomacji odpiera zarzuty opozycji w sprawie małego dofinansowania polskich firm zbrojeniowych z unijnego budżetu. W piątek Komisja Europejska poinformowała, że przekaże 500 mln euro na zwiększenie produkcji amunicji. Z Polski granty otrzyma tylko jedna firma, nieco ponad 2 miliony euro. A były szef MON-u Mariusz Błaszczak mówi, że to wina obecnego rządu. Wnioski opiewały na kwotę 11 milionów euro, a jaka część z tych wniosków została uwzględniona? 2 miliony euro, czyli 20%. Donald, król Europy Tusk, przedstawiał siebie i swoją ekipę jako ludzi bardzo wpływowych w Unii Europejskiej, przy czym teraz możemy zmierzyć te wpływy. Wynoszą one 20%. Dlatego oni tak się złoszczą, bo obnażyłem ich hipokryzję. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazuje na zaniedbania poprzedników i byłego ministra obrony. No niestety nie po raz pierwszy pan minister mija się z prawdą. Jeszcze sprawdzałem. Nie tylko została sprawa rozstrzygnięta na podstawie źle złożonych wniosków za jego kadencji, ale niestety pieniądze zostały rozdysponowane i już nie daje się w tej sprawie nic robić. Szef MSZ zapowiedział, że w ramach nowych konkursów Polska będzie zgłaszać kolejny projekt. Federacja Polskich Banków Żywności apeluje do władz o podjęcie działań osłonowych wobec osób najuboższych oraz o podniesienie progów dochodowych uprawniających do uzyskania pomocy żywnościowej. Te działania są niezbędne w związku z planowaną podwyżką VAT-u na część produktów spożywczych, mówi prezes Śląskiego Banku Żywności Jan Szczęśniewski. Ten wzrost powoduje poniesienie kosztów o około 20 zł w skali miesiąca, więc można by powiedzieć niedużo. Niemniej jednak sam fakt, że jest to kolejny wzrost kosztów naszego życia. Przecież żywność jest niezwykle ważna, ale stanowi jeden z elementów. Przecież jest to prąd, jest to mnóstwo różnych opłat, które każde gospodarstwo ponosi i suma tych wydatków, suma tych kosztów na pewno jest dla wielu, wielu rodzin, dla wielu gospodarstw domowych dramatyczna. Od kwietnia VAT na żywność wzrośnie do 5%. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na sankcje wobec ekstremistycznych osadników żydowskich z zachodniego brzegu oraz terrorystów z Hamasu. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Poinformował o niej szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Nie było zgody na poprzedniej Radzie do spraw zagranicznych, ale tym razem już porozumienie było. Uzgodniono solidny kompromis na szczeblu roboczym i mam nadzieję, że zostanie on wkrótce ostatecznie zatwierdzony. Po raz pierwszy Unia zdecydowała o nałożeniu sankcji na żydowskich osadników. Do tej pory taką zgodę blokowały Węgry. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i pogratulował mu zwycięstwa w wyborach, poinformował wieczorem Departament Komunikacji tureckiego przywódcy. Erdoğan oświadczył też, że jego kraj jest gotowy do podjęcia roli mediatora w sprawie powrotu do stołu negocjacyjnego z Ukrainą. Biały Dom ocenił, że wybory prezydenckie w Rosji nie były ani wolne, ani uczciwe. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Stany Zjednoczone muszą się jednak liczyć z faktem, że Władimir Putin jest prezydentem Rosji. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan powiedział, że zwycięstwo wyborcze Putina było do przewidzenia. Wynik wyborów w Rosji był z góry przesądzony, ponieważ Putin zamknął przestrzeń polityczną i uwięził przeciwników politycznych, z których niektórzy zginęli w tragicznych okolicznościach. Sullivan dodał jednak, że Putin pozostaje prezydentem i Stany Zjednoczone muszą brać to pod uwagę. Rzeczywistość jest taka, że Putin jest prezydentem Rosji. Z tą rzeczywistością mieliśmy do czynienia podczas wojny na Ukrainie i w trakcie innych kroków sprzecznych z interesami narodowymi Stanów Zjednoczonych. Nadal będziemy mieć do czynienia z tą rzeczywistością. Prezydent Joe Biden nie dzwonił do Władimira Putina z gratulacjami i nic nie wskazuje na to, by takie gratulacje z Białego Domu miały być wysłane. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

On na pewno i tak już poniósł karę albo ją poniesie. I to nie jest moja rola. To nie jest w ogóle, to nie jest o mnie. To nie ja jestem Bogiem. Dla mnie to jest tragiczne, kiedy ktoś ci wyrządza taką krzywdę, bo w pewnym sensie z mojej perspektywy zrobił to sobie. No trudno jest pewne rzeczy wyjaśnić. Głupio zabrzmi, bo się zastanawiam, co gwałt robi. Mój był tak brutalny, że ta operacja ratowała mi życie, czyli ja też się o tym dowiedziałam, że ona ratuje mi życie, co oznacza, że miałam świadomość, że byłam o krok od śmierci. Tak sobie myślimy, że to jest odroczone w czasie, że mamy zawsze dużo czasu. Może tak być, że nie mamy dużo czasu. Tylko, że właśnie, żeby też nie popaść w takie rozpaczanie, bo ja przynajmniej w to nie popadłam. Mnie na przykład mnie gwałt wyleczył ze strachu. To znaczy nie sam gwałt, wiadomo, to jest bardzo duży skrót myślowy. Także nie, może cofam to. Na szczęście właśnie tu już jakby doszłam do takiego punktu, w którym no zdecydowałam, że trochę odważniej i odpowiedzialniej będę żyła. Ale w sumie, widzisz, cieszę się bardzo, że zadałaś to pytanie, bo zobacz, jak to jest zapięte w naszej kulturze, że sama nawet zaczęłam od tego, że gwałt mi coś tam dał. Nic mi nie dał. Odebrał mi po prostu bardzo, bardzo wiele, ale na pewno niczego mi nie dał. A wszystko, co mam po tym doświadczeniu, to jest moja własna, bardzo ciężka praca. W naszym studiu jest mecenas Aleksandra Wejdelek-Bziuk. Reportaż wstrząsający. Na mnie największe wrażenie zrobił moment, kiedy ofiara musi się zetknąć z machiną państwową. No i to jest powód, dla którego tak wiele frustracji budzi we mnie pomaganie ofiarom przemocy w ujęciu jakby tego właśnie prawnokarnego ujęcia problemu. Jeśli mam zaplanowane takie czynności, pomoc ofiarze, która doświadczyła przemocy czy przemocy seksualnej, które wymagają pójścia na policję, zetknięcia się z prokuraturą, to zawsze, szczerze mówiąc, idę z taką klientką z duszą na ramieniu, wiedząc, że ja na pewno ją wesprę w tych czynnościach, ale co do pozostałych osób, które będą w tym uczestniczyły, nigdy nie mogę mieć pewności. Czyli można powiedzieć, że dobrze jest iść z adwokatem. Oczywiście, jeśli jest się osobą, którą stać na adwokata, jeśli jest się dziewczyną z Podlasia, z tym adwokatem, z tym zgłoszeniem może być problem. Czy dobrze jest iść z adwokatem? Z adwokatem, z radcą prawnym, z kimś, kto wesprze nas w procesie składania zeznań, składania wyjaśnień, samego zgłoszenia, bo doświadczenia, które ja mam przy takich tego typu sytuacjach, no wskazują na to, że po drugiej stronie możemy trafić na osoby o bardzo ograniczonej empatii, bardzo małym doświadczeniu, i które mogą zadawać pytania, czy sugerować źródło jakby tego zgłoszenia, które jest zupełnie nie na miejscu i narusza no, całą strukturę tej osoby, która została już pokrzywdzona przestępstwem. I tak naprawdę tylko wzmagają w niej lęk, wzmagają w niej poczucie bezsilności, no i wtórnie ją wiktymizują. Dlaczego? No dlatego, że niestety chciałabym wierzyć, że nasze społeczeństwo, nasz wymiar sprawiedliwości dorasta do standardów europejskich, dorasta do standardów światowych, ale pytania o to, dlaczego pani poszła w tą alejkę, dlaczego pani została na tej imprezie, dlaczego pani piła alkohol albo założyła tak obcisłe spodnie, zdarzają się nadal. Czyli szkolenia dla policjantów w tym zakresie są zbyt małe, zbyt ograniczone? Nie jestem do końca przekonana, czy to jest kwestia tylko szkoleń. To jest pewnego rodzaju uwikłanie społeczne wszystkich osób, które biorą udział w tego typu czynnościach, które wchodzą w swoją pracę z pewnymi przekonaniami, z wyuczonymi z domu, z procesu edukacji, wychowania, przekonaniami i tych przekonań niestety nie zostawiają za drzwiami swojej pracy. Czy to jest brak profesjonalizmu, mówiąc brutalnie? Ja jakby lubię wierzyć, że ludzie chcą dobrze wykonywać swoją pracę i być może wydaje im się, że tego typu pytania pozwalają dotrzeć do źródła, do prawdy. Natomiast wydaje mi się, że po prostu my zbyt mało jeszcze stawiamy, zbyt nisko stawiamy jeszcze poprzeczkę osobom, które mają się opiekować w wymiarze sprawiedliwości szeroko pojętym ofiarami przemocy. Nie piętnujemy tego typu zachowań w mojej ocenie wystarczająco mocno i nie ma takiej ilości treści, materiałów, reportaży, które byłyby zbyt małe na tym etapie naszego rozwoju społecznego, powiedziałabym. Dodajmy, że kontakt z policją to jest pierwszy stopień na drabinie kontaktów z machiną państwową, potem jest śledztwo, potem jest sąd. No właśnie, no i mając to w głowie, musimy pamiętać, że jakby ofiara przemocy będzie prawdopodobnie zaangażowana także w proces sądowy. Nawet jeżeli przejdzie przez samo zgłoszenie przestępstwa, przejdzie przez śledztwo, przejdzie przez ten etap postępowania przed prokuratorem i prokurator uwierzy w jej wersję wydarzeń, bo umówmy się, bardzo często to jest słowo przeciwko słowu i brak innych dowodów, brak świadków, brak dokumentacji wideo i zdjęć z takiego zdarzenia, to potem jeszcze ta osoba musi trafić do sądu, gdzie zetknie się z kolejną pulą ludzi, których będzie musiała przekonać de facto do tego, że to zdarzenie miało miejsce i miało miejsce w takich okolicznościach, w taki sposób, jaki ona je przedstawia. I tam będą sędziowie, będą tam prokuratorzy, będą obrońcy. No, miejmy nadzieję, że będzie też pełnomocnik tej pokrzywdzonej, który będzie czuwał nad tym, żeby jej prawa nie były nadużywane. Natomiast ci wszyscy inni ludzie to są prawnicy. A ona jest bezradna wobec ich wiedzy, wobec ich doświadczenia? Oczywiście to, czy ktoś jest bezradny i czy jest jakby poddany tej machinie jakby całkowicie bezwiednie, bezwolnie, no to dużo zależy od struktury tej osoby, która była ofiarą przestępstwa. Natomiast nie da się ukryć, że sama procedura karna, czy zresztą każda procedura sądowa jest sformalizowana, obarczona koniecznością powtarzania czynności, powtarzania zeznań, wysłuchiwania po wielokroć opisu tych sytuacji. Proszę pamiętać, że rozdrapywania rany. De facto tak. No proszę pamiętać, że proces karny zaczyna się od odczytania aktu oskarżenia. Akt oskarżenia no, jest niczym innym jak wielostronicowym najczęściej opisem przestępstwa, do którego doszło. Więc samo to doświadczenie może być już trudne. A potem jeszcze przychodzą zeznania, być może, jeśli są wspaniale, zeznania świadków, no i potem przychodzą jeszcze czasem zeznania, wyjaśnienia samego oskarżonego, który też swoją wersją wydarzeń może, choć nie zawsze korzysta z tego prawa, może próbować zmienić bieg tego postępowania. I w toku tego całego procesu, no, na sali sądowej nie ma psychologa, który by trzymał, nie wiem, pieczę nad tym, żeby tej ofierze czy tej pokrzywdzonej nie stała się dodatkowa krzywda. To szczerze mówiąc nikogo nie obchodzi, w jakim ona stanie psychicznym wchodzi i wychodzi z tej sali sądowej. A sąd jest przecież dla ludzi. Sąd to są ludzie przede wszystkim. Sędzia jest człowiekiem. Zmęczeni, zapracowani, często zawaleni sprawami, tak? No i dodajmy, bez żadnego przygotowania psychologicznego do obchodzenia się z takimi sytuacjami. Ja kończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim. Takie same studia prawnicze, jak kończyli wszyscy sędziowie w tym kraju. Wszyscy prokuratorzy, wszyscy adwokaci, radcowie prawni, my wszyscy kończyliśmy te same studia. W toku tych studiów nie mieliśmy ani jednych zajęć z psychologii. w czasie, kiedy ja studiowałam, nie można ich było także wybrać dodatkowo. W toku aplikacji adwokackiej również nie mieliśmy zajęć z psychologii, żadnego przygotowania, żadnych nawet jakichś takich zajęć, które by nas uwrażliwiały na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwami. No i jestem prawie pewna, że w toku aplikacji sądowej również takich zajęć nie ma. Co byłoby rozwiązaniem, żeby tej ofiary nie krzywdzić? Czy ona musi być obecna podczas procesu? Nie może być tylko reprezentant? Nie musi oczywiście być obecna podczas całego procesu. Natomiast no, jeśli zdecyduje się zeznawać, no to będzie musiała być, chociaż na tej jednej rozprawie, na której będzie zeznawała. Nie ukrywajmy, że jest dobrze w moim odczuciu widziane, żeby jednak osoba, która jest zaangażowana w taką sprawę, pokazała się w tym sądzie, chociaż na tej pierwszej rozprawie, żeby pokazać, że jej faktycznie również no w jakimś stopniu zależy na tym, żeby to skazanie doszło do skutku. Ale musi wtedy stanąć twarzą w twarz ze sprawcą, z podejrzanym powiedzmy. To może być dla wielu osób poważną traumą. W postępowaniu sądowym oskarżony ma prawo brać udział w czynnościach i w przesłuchaniach wszystkich świadków, także jeżeli pokrzywdzona będzie zeznawać i nie zachodzą jakieś szczególne okoliczności, jakieś szczególne procedury, no to będzie zeznawała i będzie jej oprawca, sprawca tego przestępstwa będzie na 90% obecny na sali rozpraw, no chyba, że zdecyduje się ze swoim obrońcą w tej czynności nie brać udziału. Natomiast tak, jest to pewnego rodzaju konfrontacja i myślę, że absolutnie nasza procedura nie jest przygotowana na to, żeby w tych sytuacjach wspierać ofiary. Zdecydowanie według mnie więcej praw w postępowaniu sądowym ma oskarżony i to nie jest do końca źle, no bo też jakby każdy ma prawo się bronić i dopóki ta osoba nie zostanie skazana prawomocnym wyrokiem, no to jest domniemanie niewinności, więc ona tak naprawdę broni się z pozycji jakby domniemania, że nie popełniła przestępstwa. Gwarancje jakby sądowe dla osób oskarżonych no są immanentną częścią wymiaru sprawiedliwości i też nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli w jakikolwiek sposób w nie ingerować, bo to też nie o to chodzi. Natomiast cała ta procedura no jest dosyć bezduszna. Wpłynął teraz projekt zmiany definicji gwałtu. Czy ta zmiana, myśli pani, wpłynie może na większą skuteczność wymiaru sprawiedliwości? Ja, szczerze mówiąc, nie mam złudzeń, że to jest tylko semantyka. I dla mnie, oczywiście ten projekt jest ważny społecznie, w tym sensie, że jakby każda rozmowa w przestrzeni publicznej na temat tego, czym jest gwałt, a czym gwałt nie jest, jest ważna i jakby jest uwrażliwiająca w ogóle nas na ten temat. Natomiast sama definicja, tak samo jak wysokość kary, to są tylko słowa zapisane w kodeksie. A potem wszystko się rozbija o mentalność osób, które będą doprowadzały do tego skazania, czyli prokuratorów, czyli właśnie sędziów, którzy mają przepuścić te słowa, które są zapisane w kodeksie przez filtr swoich własnych wyobrażeń, swoich własnych ocen moralnych, swojego doświadczenia. I tak naprawdę, dopóki my nie zmienimy mentalności społeczeństwa... Czyli nie ma szans, tak, bez edukacji. Wydaje mi się, że edukacja to jest podstawa. Ale już edukacja dzieci, prawda? Jak najbardziej tak. I cieszę się, bo ja mam dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które już mają takie elementy edukacji nawet w przedszkolu o tym, że nie można nikogo dotykać bez jego zgody. Jakaś taka wrażliwość jest pobudzana w dzieciach. Dokładnie. I bardzo mnie to cieszy, że dzieci, już takie małe dzieci wiedzą, przynajmniej na poziomie teoretycznym, że to jest niedopuszczalne. Tylko gdzieś to potem gubimy. Gubimy w tym dorosłym życiu, w tym codziennym pędzie, podejrzewam. Poza tym ta wrażliwość też tępieje w konfrontacji ze światem. Tępieje, albo może w tym pokoleniu dzisiejszych dorosłych, no może nie była obudzona. Bo jakby czym innym jest taka dziecięca wiedza teoretyczna o tym, że czegoś nie można, A czym innym jest to, że my potem jako dorośli jakby wybieramy nie przestrzegać pewnych reguł społecznych. Nie ma w naszym wymiarze sprawiedliwości czegoś takiego jak nieuchronność kary, która jest podstawą tego, żeby wymiar sprawiedliwości w ujęciu tym prawnokarnym w ogóle mógł działać. Najdotkliwsza, najsurowsza kara zapisana na kartach kodeksu nie będzie miała żadnego znaczenia, jeżeli wykrywalność przestępstw i jakby wykrywalność przestępstwa raz, a potem doprowadzenie do skazania za takie przestępstwo będzie na tak żenująco niskim poziomie, jak w tej chwili to wygląda. Dotąd w definicji gwałtu, która pochodzi z 1932 roku, czyli sprzed II wojny światowej, gwałt był występkiem. Projekt poselski zakłada zmianę kwalifikacji czynu, tak, na zbrodnię gwałtu, co pociąga za sobą nieco inną opiekę ze strony organów państwa, czyli zabezpieczanie śladów, bardziej dokładne. Nie to, że policjant dyżurny będzie zniechęcał, tylko będzie... No, czy to, bo widzę, próbuję cały czas skłonić panią do powiedzenia, że jednak ten projekt ma szansę pomóc. Wierzę głęboko w to, że ten projekt pomoże, jeśli oczywiście stanie się obowiązującym prawem, a nie tylko projektem. Natomiast szczerze mówiąc, więcej wiary pokładam w to, że ten projekt wywoła dyskusję i zmusi właśnie organy ścigania do jakby przemyślenia postaw, być może jakby otwarcia nowych szkoleń dla policjantów, uwrażliwienia ich na potrzeby ofiar przemocy. I to jakby, ja wiem, że my dzisiaj rozmawiamy o przemocy seksualnej, ale tak naprawdę to dotyczy każdego rodzaju przemocy, bo jakby nie mogą mieć sobie takie sytuacje, że wchodzimy na komendę i policjant mówi, ale naprawdę chce pani składać to zawiadomienie. No nie szkoda pani czasu. Przecież wie pani, że my to i tak umorzymy. No tak, z takim podejściem daleko się nie zajedzie. Naprawdę, jeżeli my nie przejdziemy przez tą jakby barierę takiego jakby zniechęcania ofiar do szukania pomocy w wymiarze sprawiedliwości. Ale on to robi, bo może. No bo w zetknięciu z organem władzy, że tak powiem, każdy obywatel nieobyty w tej machinie, no, traci grunt pod nogami. Czyli powiedzmy głośno, każdy może zgłosić przestępstwo. Tak, i obowiązkiem policji jest przyjąć zawiadomienie. A czy następnie to postępowanie będzie się toczyło, to już jest wtórna sprawa. To jest jakby, to będą decyzje, będą postanowienia, od nich służą środki zaskarżenia, jakby człowiek staje się podmiotem i jakby staje się jakby stroną pewnego postępowania, ma jakieś prawa. Natomiast jeśli my się odbijamy od biurka dyżurnego, no to nie mamy żadnych praw. No bo z tego nawet nie ma żadnej notatki, że taka sytuacja miała miejsce. Jakby taką radą może ogólną, jeżeli ktoś z państwa miałby takie doświadczenia, no to jest taka, żeby po prostu składać zawiadomienia na piśmie. Na pismo. Pismo to pismo. Pismo to pismo i wysłane do prokuratury na pewno wywoła jakąś reakcję, no bo po prostu pisma nie można zamieść pod dywan i pisma nie można zniechęcić. Czyli nie trzeba zgłaszać na komisariacie, można po prostu przy pomocy najlepiej prawnika wysłać od razu zgłoszenie do prokuratury. Można, natomiast wizyta na policji ma tą zaletę, że można od razu złożyć zeznania. Więc jakby to nie jest całkowicie bez sensu, żeby iść na policję, no bo automatycznie załatwiamy przy jednej wizycie dwie sprawy, tak? Czyli jakby zakładamy zawiadomienie oraz ta osoba, która to zawiadomienie składa, może od razu złożyć zeznania w charakterze świadka. Natomiast żeby sobie oszczędzić upokorzenia czy jakiejś takiej właśnie niepotrzebnej wymiany zdań, można złożyć zawiadomienie pisemnie. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem informację, że zgłaszany jest tylko co piąty gwałt, a co czwarta z tych zgłoszonych spraw nabiera jakieś mocy prawnej. Czyli ci policjanci skutecznie zniechęcają i ten cały aparat skutecznie zniechęca ofiary do zgłaszania? Tak to wygląda? Nie chcę jakby tutaj powiedzieć, no że to jest wszystko wina policjantów, bo to jest na pewno bardzo złożony problem i jakby wielowymiarowy. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy sobie z perspektywy Warszawy, gdzie dostęp do służby, do opieki zdrowotnej, do usług prawnych, no wszelkiego rodzaju jest dosyć szeroki i stosunkowo łatwy. Być może trzeba będzie za tą usługę zapłacić, natomiast wykonanie obdukcji lekarskiej, powiedzmy po takim zdarzeniu, nie jest niemożliwe nawet w niedzielę w nocy. Natomiast w każdej mniejszej miejscowości ten problem będzie rósł, a im dalej od miasta, tym ten problem będzie potęgował, więc ta statystyka, no ona nie dotyczy tylko Warszawy, ona dotyczy całej Polski i na pewno by wiele z tych niezgłoszonych przestępstw, to są przestępstwa, które po prostu albo były w najbliższym otoczeniu i w ogóle nikt mi nie uwierzy, że jeżeli pójdę z takim zgłoszeniem. Tak, to też może być problem. Wyobrażam sobie miejscowości, gdzie jest jeden lekarz ginekolog, który jest lekarzem mojej mamy, babci i nauczycielki od polskiego i jak ja mam pójść i powiedzieć mu, że mnie ktoś zgwałcił, przecież to się w ogóle... To się na pewno wyda. To jest, to nie może być utrzymane w tajemnicy. Więc jakby wymiar sprawiedliwości nie pomaga, natomiast na pewno nie jest jedynym źródłem problemu w tej całej statystycznej układance. Czyli podsumujmy, edukacja. Edukacja na wszystkich możliwych poziomach i uświadamianie. No tak mi się wydaje, że z takim przesłaniem bym chciała, żebyśmy tą rozmowę zakończyli. Bardzo dziękuję. Moim gościem była mecenas Aleksandra Wejdelek-Bziuk. Dobranoc Państwu. Dobranoc, dziękujemy. Jedno z tych pięknych miast, co dzień piwo, co pół roku cyk. Na ulicy zapytałem nim, co się stało z jedną Magdą K. Potrzeby nie otwierał ust. Pierwszy z brzegów wskazał bar, potem gładko w nim opowieść snu. Jedno z tych pięknych miast, co się stało z Magdą K. Jedno z tych pięknych miast, co się stało z Magdą K. To był maj, sam pan wie, jak to jest młody i taki czas. Młode koty lubią włóczyć się, była z nimi i ta Magda K. Głośny grali rock'n'roll, w dyskotece ruch był jak co dnia. Obok parku krzyknął ktoś, jakby przerwać chciał perkusji trans. Co się stało z Magdą K? Co się stało z Magdą K? Mogła mówić, nie widziałam, kto zmarnowała chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zatrzeć ślad. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedno z tych pięknych miast. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedno z tych pięknych miast. Nie ma sprawy, Magdy K. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP.